Hoofdstuk 24 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 24 van boek 4. Op dit ogenblik spreidde een der dienstdoende geestelijke een groot stuk rooskleurige stof op de vloer, terwijl het koor een moeilijk uit te voeren psalm aanhief, waarin de bas en tenor elkander antwoorden. De priester gaf het bruidspaar een teken door naar het tapijt te wijzen. Zij kenden beiden het vooroordeel, dat wil dat degene der echtgenoten, wiens voet het eerst het tapijt betreedt, de werkelijke heerschappij krijgt in het huisgezin. Maar nog Lewin, nog Kitty herinnerden zich deze omstandigheid. De vreemdsoortige opmerkingen rondom hen ontgingen evenzeer hun aandacht. Een nieuwe handeling van de dienst begon. Kitty luisterde naar de gebeden en trachtte ze te begrijpen, zonder dat haar dit gelukte. Hoe meer de ceremonie voortging, hoe meer haar hart overvloeide van blijdschap, die haar belette er haar aandacht op te vestigen. Men bad God voor de gehuwden om de gaven der wijsheid en ener talrijke nakomelingschap. Men herinnerde hen dat de eerste vrouw was geschapen uit een rib van Adam, dat de vrouw vader en moeder moest verlaten om haar man aan te hangen. Men bad God hen te zegenen als Isaac en Rebecca, als Mozes en Sifora, en hen kinderen te doen aanschouwen tot in het derde en vierde geslacht. Toen de priester de kransen aanbood en Tscherbatsky, die van de jonge vrouw met zijn handschoen met drie knopen bevende vasthield, beduidde men hem fluisterend van verschillende kanten dat hij hem Kitty op het hoofd moest zetten. Zet hij mij op, fluisterde deze glimlachend. Lewin zag naar haar zijde en, getroffen door de blijde glans van haar gelaat, gevoelde hij zich, evenals zij, gelukkig en verruimd. Zij luisterden met blijdschap in het hart naar het lezen van het hoofdstuk en het rollen der stem van de diaken bij de laatste woorden, die zeer gewaardeerd werden door het vreemde publiek, dat ze met ongeduld verwachtte. Zij dronken met vreugde de wijn met water, die half warm in de beker was gegoten, en volgden bijna vrolijk de priester, toen hij hen rondom de lessenaar voerde, hun handen in de zijne houdende. Tscherbatsky en Tschirikov volgden het paar, eveneens glimlachend en telkens struikelende over de sleep van Kitty's japon. De glans van vreugde op Kitty's gelaat ontstaan, scheen zich aan de aanwezigen mede te delen. Lewin was overtuigd dat de priester en de diaken er evenzeer de indruk van ondergingen als hij. Nadat de kransen waren afgenomen, las de priester de laatste gebeden en wenste het jonge paar geluk. Lewin zag Kitty aan en meende haar nimmer zo schoon gezien te hebben. Het was de schoonheid van haar jubelend innerlijk wezen, die haar bestraalde. Hij wilde spreken, maar hield zich stil, vrezende dat de ceremonie nog niet was geëindigd. De priester zeide hem zacht, met een goedige lach, omhels uw vrouw, en gij, omhels uw man, en nam hem de kaarsen uit de handen. Lewin omhelste zijn vrouw met omzichtigheid, nam haar arm en met de nieuwe en vreemde indruk van geheel met haar te zijn verenigd, verliet hij de kerk. Hij had tot hiertoe niet gedacht aan de werkelijkheid van al wat nu gebeurd was, en begon er eerst geloof aan te slaan, toen hun verwonderde en schuchtere blikken elkander ontmoetten. Hij besefte nu, dat zij nu wel werkelijk slechts één geheel uitmaakten. Dezelfde avond vertrokken de jonggehuwden naar het land. Einde van hoofdstuk 24 van boek 4.